Dziękuję. Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 13 lutego, minęła 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Informacje przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Prezydent Andrzej Duda i wiceprezydent Mike Pence rozmawiają w Belwederze. Za kilka godzin początek konferencji dotyczącej bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Konwencja była finansowana zgodnie z prawem także w partii Wiosna. Robert Biedroń mówi o rachunkach za wynajęcie hali opłaconych przez fundację. Ostrzeżenia poskutkowały. 90-letnia mieszkanka Ornety na Warmii nie dała się oszukać metodą na wnuczka. W Belwederze trwa spotkanie prezydenta Polski i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Po jego zakończeniu politycy mają spotkać się z dziennikarzami. Wcześniej Andrzej Duda i Mike Pence podpisali umowę na dostarczenie Polsce amerykańskich systemów rakietowych HIMARS. Wieczorem na Zamku Królewskim kolacja, która rozpocznie konferencję na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Do Warszawy przyjeżdżają ministrowie spraw zagranicznych z całego świata. Nie są spodziewane żadne przełomowe decyzje. Wojciech Cegielski. Na spotkanie do Warszawy mają przyjechać przedstawiciele około 60 krajów, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz 11 państw Bliskiego Wschodu. Główne tematy dyskusji to wojna w Syrii, konflikt izraelsko-palestyński, pomoc humanitarna, uchodźcy, broń masowego rażenia i terroryzm. Początkowo Amerykanie zapowiadali, że konferencja ma dotyczyć głównie Iranu, który dla Waszyngtonu jest największym zagrożeniem bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz mówił mi, że spotkanie będzie dotyczyć całej problematyki bliskowschodniej, choć przyznał, że temat Iranu pojawi się w czasie rozmów. Oczywiście oddziaływanie tego państwa pojawi się, gdy idzie o poszczególne problemy, tak jak na przykład terroryzm, wspieranie przez Iran Hezbollahu. Równocześnie jednak zarówno amerykański wiceprezydent Mike Pence, jak i premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedzieli, że w czasie spotkania wygłoszą ostre przemówienia na temat destabilizujących działań Iranu. Władze Iranu nie zostały zaproszone na konferencję. W Warszawie zabraknie też Syrii, autonomii palestyńskiej, Rosji i Turcji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A formalny początek obrad zaplanowano na jutro na 9 rano i kierowcy, a także turyści muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Na pewno to będzie centrum miasta. Mam na myśli Plac Zamkowy i dojazd do Placu Zamkowego, jak również Stadion Narodowy, między innymi również Hotel Marriott, Hotel Sheraton. To będą krótkotrwałe wyłączenia. Informowała Ewa Gawor ze Stołecznego Ratusza. W Warszawie obowiązuje pierwszy, najniższy stopień alarmowy alfa oraz drugi stopień dotyczący zagrożenia w cyberprzestrzeni. Obowiązują też tymczasowe kontrole na granicy Polski z należącymi do Unii Europejskiej sąsiadami. Szef partii Wiosna Robert Biedroń zaprzecza doniesieniom, że jego konwencja była finansowana niezgodnie z prawem. Jak poinformował portal Polskie Radio 24.pl, za wynajęcie hali na konwencję ugrupowania zapłaciła Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej. Tak mówi o tym Biedroń. To jest normalna praktyka, legalna, nie zostało naruszone tutaj prawo, więc w tej sprawie jesteśmy całkowicie transparentni. Czyli ja tworząc partię nie mogę sobie pozwolić na najmniejszy błąd, ja nie jestem głupi. Ustawa o partiach politycznych zabrania finansowania ugrupowań przez osoby prawne, w tym fundacje, wyjaśnia przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Jak zaznacza, ewentualne nieprawidłowości będzie widać w sprawozdaniu finansowym. Jeżeli by z takiego sprawozdania wynikało, że wpłynęły różnego rodzaju darowizny od osób prawnych, to Państwowa Komisja Wyborcza może tutaj podjąć decyzję odrzucającą całkowicie to sprawozdanie, na co oczywiście powoduje bardzo istotne skutki finansowe dla takiej partii, bo zostanie pozbawiona subwencji. A ponieważ konwencja była w tym roku, to partia musi przedstawić rozliczenie kosztów do końca marca 2020 roku. Według dokumentów, do których dotarł portal Polskie Radio 24.pl, wynajem hali Torwar kosztował ugrupowanie 55 tysięcy złotych. Apele i ostrzeżenia przed oszustami tym razem odniosły skutek. 90-letnia mieszkanka Ornety w województwie warmińsko-mazurskim nie dała się nabrać oszustom działającym metodą na wnuczka. O tej sprawie opowie Paweł Karpiszan. Cześć babciu, to ja Monika. Potrzebuję twojej pomocy i za 3 godziny będę u ciebie pożyczyć pieniądze. Kiedy w słuchawce telefonu zabrzmiały takie słowa, 90-latka potwierdziła, że może dać rozmówczyni 80 zł. Jednak po odłożeniu słuchawki ostrożna i czujna seniorka postanowiła upewnić się, czy rozmówczynią była rzeczywiście jej prawdziwa wnuczka Monika. Kiedy okazało się, że wnuczka do niej nie dzwoniła, mieszkanka Ornety od razu o wszystkim powiadomiła policjantów. Pamiętajmy, niespodziewane telefony z prośbą o natychmiastową pomoc finansową od członków rodziny każdorazowo trzeba potwierdzić u proszących o pomoc krewnych. Jeśli dzwoniący wyda się nam podejrzany, powinniśmy o tym fakcie jak najszybciej powiadomić policję. Podczas rozmów telefonicznych oszuści mogą podszywać się także pod policjantów, urzędników czy pracowników pomocy społecznej. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Wieczorem Polskie Radio przyzna swoje najważniejsze nagrody, złote mikrofony. A to szczególna nagroda dla osób, które współtworzą program i przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu radiowych anten, mówi przewodnicząca kapituły Anna Stępniak-Juszkiewicz. Otrzymują tę nagrodę ludzie, którzy są wybitnymi profesjonalistami w swojej dziedzinie, ponieważ są to bardzo różne dziedziny radiowe, ale te osoby to są prawdziwi mistrzowie. A mistrz to jest ktoś, kto wnosi jakąś dodatkową wartość do dziedziny, którą uprawia. Kapituła Złotego Mikrofonu, dodajmy, wyłoniła 5 zwycięzców spośród 23 kandydatur. Nagroda została ustanowiona i po raz pierwszy przyznana w 1969 roku. I to wszystkie informacje teraz, kolejne już o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze 3 słowa o pogodzie. Najchłodniej teraz na południu i południowym wschodzie, w Lublinie +1, w Zakopanem podobnie też +1, Katowice, Kielce +2. Najcieplej za to na północnym zachodzie, w Szczecinie nawet +9. Dzisiaj zachmurzenie duże, na północy kraju większe przejaśnienia. Tej nocy zachmurzenie duże, z wyjątkiem Podlasia, opady deszczu lub mrzawki. Temperatura minimalna od +1 do +5, jedynie na Podhalu i Podlasiu spadki do -1. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz? Chciałeś zagrać w lotto, ale nie miałeś pod ręką blankietu. W dzień kumulacji lał deszcz, więc zostałeś w domu. Wyjechałeś w góry i nigdzie nie mogłeś kupić losu. Teraz w grze o miliony nic cię nie zatrzyma. Lotto jest wszędzie, również w internecie. Wejdź na stronę lotto.pl i graj, gdzie chcesz i kiedy chcesz. W domu, w pracy, na spacerze i wakacjach. A gdy wygrasz, damy ci znać. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Audycję Zapraszamy do Trójki przygotowała Ewa Lipowicz. Program realizuje Michał Jakubik, a telefony od Państwa odbiera Darek Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy, bo proponujemy mnóstwo ciekawych tematów. Tylko w tej godzinie powiemy m.in. o szczycie bliskowschodnim i wizycie amerykańskiego wiceprezydenta. Nieważne, jakie zagrożenia przyniesie przyszłość, wy wszyscy zebrani tutaj, Armia Polski i Armia Stanów Zjednoczonych, poradzicie sobie z nim. Stany Zjednoczone nigdy nie zrezygnują z zaangażowania w naszą wspólną obronę. Jeszcze przed 16.30 będzie o Trójkowiczach. Dzisiaj przecież Światowy Dzień Radia. O, tu się pieni mleko, jest dysza. Trzeba pamiętać, żeby ją czyścić, bo potem się z tego mleka robi masło. W ogóle o ekspres trzeba dbać, to jest podstawowa rzecz. Odkamieniać regularnie, dbać, to jest jak członek rodziny, no. A kawa w redakcji, ważna sprawa, wiadomo, o szczególnie o poranku. Przed 17 będzie o innowacjach, opowiemy, jaki może być polski produkt przyszłości. My z perspektywy osoby niewidomej, która idzie do kina, wystarczy, że zeskanujemy kod QR, usiądziemy wygodnie i będziemy czekać na projekcję. Słyszę w tych słuchawkach audiodeskrypcję i myślę sobie, wow, jestem świadkiem wydarzeń historycznych. Takie polskie oprogramowanie. W pierwszej godzinie zajmiemy się też problemem, który być może obserwują Państwo na co dzień. Dzieciom w Polsce brakuje ruchu. W 1979 roku przeciętny chłopiec w wieku 10-13 lat, który zawisnął na drążku, potrafił wisieć 24, 25, 26 sekund. Współczesny jego rówieśnik wisi 8-9 sekund. I to tylko krótki wybór tematów, które pojawią się w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki. O kolejnych powiemy wkrótce. Proszę z nami zostać do 19. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Dobry, dobry, ale ziom, przydałaby się... Nasza rozgrzewająca kawa z Wild Bean Cafe. Ach, tak, najlepiej. Najlepiej pobudzająca i intensywna w smaku, czyli z ziaren Forza, 100% arabika. Dokładnie. Poproszę z mlekiem, ale... Z mlekiem bez laktozy? Tak, taką kawę lubię najbardziej. W Wild Bean Cafe na BP odpowiemy na Twoje potrzeby. Przyjedź na doskonałą kawę z ziarem 100% arabika, zawsze przygotowywaną w profesjonalnym ekspresie. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. Lotto. Takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. zd@polskieradio.pl. Jestem pod tym adresem. Proszę pisać, no można też SMS-y. 71 335. Telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. Można nas też znaleźć na Facebooku. Wystarczy wpisać. Zapraszamy do trójki. Muzycznie zaczynamy od Barbary Wrońskiej. To nasza piosenka dnia. Nagranie pod tytułem Serce. Barbara Wrońska i trójkowa piosenka dnia. Prawie 14 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Przedstawiciele niemal 60 krajów, w tym wszystkich państw Unii Europejskiej oraz 11 krajów z Bliskiego Wschodu. Dziś wieczorem w Warszawie zaczyna się konferencja na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Przy stole rozmów pojawią się też ministrowie z Australii, Nowej Zelandii czy Korei Południowej. Ale zanim to się stanie, politycy zasiądą do kolacji w Zamku Królewskim. Łączymy się z Kubą Witkowskim, który czuwa pod Belwederem. No właśnie, dzień Kuba. Dzień dobry. Dlaczego akurat tam, pod Belwederem? Dlatego, że prezydent Andrzej Duda i wiceprezydent USA Mike Pence właśnie teraz kończą spotkanie, po którym mają wyjść do dziennikarzy i wygłosić wspólne oświadczenie. Wcześniej obaj politycy podpisali umowę na zakup przez Polskę zestawów artylerii rakietowej dalekiego zasięgu HIMARS. Nowy system wzmocni obronność całego NATO, mówił Andrzej Duda. Ten sprzęt będzie doskonale służył polskiej armii, wzmacniając także bezpieczeństwo naszych żołnierzy. Wierzę w to, że polski żołnierz będzie mógł z dumą stać na straży polskiej granicy i granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego, wiedząc w to, że posiada najlepsze możliwe wyposażenie na świecie. Oprócz rozmów naszego prezydenta z wiceprezydentem USA odbywają się też inne spotkania. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo w jednym z warszawskich hoteli ma rozmawiać z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu. Można przypuszczać, że panowie omówią kwestie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Sam Netanyahu wczoraj przed wylotem z Izraela wyraźnie wskazywał, że najważniejsza podczas konferencji będzie kwestia Iranu. To bardzo ważna konferencja. Konferencja, która jednoczy Stany Zjednoczone i Izrael, wiele krajów na świecie, wiele krajów w regionie i kraje arabskie przeciwko agresywnej polityce Iranu, jego chęci podbicia Bliskiego Wschodu i zniszczenia Izraela. I najważniejsze jest to, że wiele, naprawdę wiele krajów jednoczy się przeciwko tej agresji. Myślę, że to bardzo ważna wiadomość. Iran w spotkaniu nie weźmie udziału, taka była prośba Waszyngtonu. Kilka dni temu w polskim radiu irański ambasador w Warszawie Masud Edrisi Kermanshah przyznał, że zna zapewnienie strony polskiej, że konferencja nie jest wymierzona w Iran ani w jakikolwiek inny kraj. Teraz czekamy na wyniki tej konferencji i w zależności od nich zajmiemy stanowisko, powiedział ambasador. Czy kwestia Iranu to jedyny temat? Z pewnością nie. Będzie się też mówić o konflikcie izraelsko-palestyńskim, ale jak mówi dr Jacek Raubo z portalu Defense 24, każde państwo ma tu coś do załatwienia. Każde z państw będzie grało pod swój interes, bardzo pragmatyczny i bardzo realistyczny. Pamiętajmy, że to jest Bliski Wschód. Tam decyzje podejmowane są bardzo często, bardzo dynamicznie i w sposób zależny od interesów konkretnego państwa w konkretnym czasie. Czego by te rozmowy nie dotyczyły, czy wojny w Syrii, czy pomocy humanitarnej, jedno jest pewne. Konferencja w Warszawie ma specjalny status bezpieczeństwa. W związku z tym premier Mateusz Morawiecki wprowadził w mieście stopień alarmowy alfa. Jest to najniższy w czterostopniowej skali stopień alarmowy, określony w ustawie antyterrorystycznej. Skąd taki ruch? Wyjaśniał to w Polskim Radiu 24 Krzysztof Lidl z Kolegium Civitas. Analiza ryzyka wskazuje na coś więcej niż w przypadku szczytu NATO. Trzeba pamiętać, że tematyka, której dotyczy ta konferencja, jest dość kontrowersyjna. Ona budzi emocje od samego początku. I tutaj chodzi głównie o tą retorykę Iranu i to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, który kojarzy nam się jednoznacznie z zamachami terrorystycznymi, z działalnością terrorystyczną, z zapleczem finansowym, logistycznym dla organizacji terrorystycznych, więc być może ta analiza ryzyka wskazuje na jakieś dodatkowe elementy. Z tego powodu też mieszkańcy stolicy muszą liczyć się z utrudnieniami. Wiele ulic jest zamkniętych, w wielu miejscach trzeba się liczyć z utrudnieniami, choćby z powodu przejazdów kolumn samochodów wiozących oficjeli. Sprzed Belwederu Kuba Witkowski, bardzo dziękuję. Dodajmy, że dzisiejsza kolacja na Zamku Królewskim rozpocznie się za niespełna 2 godziny, punktualnie o 18:00. Wiadomo, że z przesłaniem do gości mają się zwrócić m.in. prezydent Andrzej Duda i wiceprezydent Mike Pence. A formalny początek obrad jutro o godzinie 9:00. Przed Belwederem to my jeszcze dzisiaj w Trójce będziemy po 17:00. You can sleep forever, still you will be tired. You can stay as cold as stone, still you won't find peace. With you I feel I'm the me. I'm still 16.21. W tej pierwszej godzinie audycji Zapraszamy do Trójki będzie m.in. o współczesnej kondycji naszych pociech. Państwo słyszeli w zapowiedzi. 8 sekund na drążku. Tyle są w stanie się dzisiaj utrzymać. 8 sekund wisieć na drążku, przerażające. Jestem ciekaw, jak by wisieli na trzepaku, tak jak myśmy to robili. Podejrzewam, że nie wiedzieliby nawet, co to jest. No, też mam takie podejrzenie. Bardzo dziękuję za głos. 22,7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Chociaż państwo telefon na Myśliwiecką to doskonale znają. Dziś przecież Światowy Dzień Radia. Obchody w 2019 roku odbywają się pod hasłem Radio, Dialog, Tolerancja i Pokój. Okazuje się jednak, że nie samym radiem żyje człowiek. Z okazji naszego święta zapytaliśmy redakcyjnych kolegów, czy istnieje coś takiego jak życie poza radiem. Tu się pieni mleko, jest dysza. Trzeba pamiętać, żeby ją czyścić, bo potem się z tego mleka robi masło i... No w ogóle o ekspres trzeba dbać, to jest podstawowa rzecz. Odkamieniać regularnie, dbać, to jest jak członek rodziny, no. Krystian Hanke, barista. Dobrze wpienić mleko to jest największa sztuka. I teraz robimy wzorek, lejemy. Zaczęło się przypadkowo trochę, bo dostałem na urodziny kiedyś od żony kurs balistyczny. Stwierdziłem, że to mnie bardzo uspokaja, że to jest rodzaj takiego momentu w moim życiu, kiedy ja się wyciszam i się wkręcam w to i uspokajam. Wiadomo, serduszko, choinka, pojawił się już renifer, choć był bardziej podobny do psa, ale trudno. Natomiast teraz wchodzimy w wersję taką latte 3D, bo to jest to taki hit już ostatnich lat, czyli ta pianka musi być tak sztywna, żeby postać na tej kawie była już brylą, czyli taki kot na przykład, któremu trzeba stworzyć z tej sztywnej piany głowę, tułów, wystaje z nad tej kawy, uszka i maluje mu się na przykład czekoladą te wszystkie drobne elementy typu oczy, wąsy. No jest wyzwanie, jest challenge, ale sprawia bardzo dużo satysfakcji, kiedy się uda i kiedy wszyscy są zachwyceni, jak się podaje takie... A to ty taką kawę zrobisz? O, ja nie wiedziałem. To jest chyba najfajniejszy moment. Słuchaj, to nie jest takie wszystko proste. To potem łyżeczkę mieszasz, a potem łyżeczkę położyć na stole. Izabela Woźniak, kosmetolożka, bizneswoman. Nigdy się nie spodziewałam po sobie, że ja mogłabym coś takiego robić, dlatego że po pierwsze wymaga to dużej cierpliwości, a ja nie jestem zbyt cierpliwa, ale tu jakoś potrafię się zdobyć i potrafię opanować tę cierpliwość swoją. Mało tego, nigdy nie lubiłam chemii w szkole. To jest dla mnie zaskakujące. Gdyby chemia w szkole wyglądała tak ciekawie, jak to, co ja robię sobie po pracy, to byłby mój ulubiony przedmiot. To co robimy? Krem robimy. Robimy krem, to jest no trochę wyższa szkoła jazdy niż na przykład robienie mydełek. Wcześniej pokazała mi koleżanka z pracy, Justyna Mączka, to ona mnie zaraziła taką pasją i teraz po pracy ja sobie tak przychodzę do domu czasem i sobie mieszam różne mikstury, robię sobie kremy, balsamy, mydełka. Taką trochę Ireną Eris jestem, znaczy chciałabym być, ale nie wiem, czy taki poziom kiedykolwiek osiągnę w życiu. Mam takie jedno bardzo ekstremalnie niebezpieczne hobby. Ewa Lipowicz, cukiernik. Piekę ciasta, podobno pyszne. Kto tak twierdzi? Cała redakcja. One jest oczywiście skrajnie niebezpieczne, dlatego muszę bardzo, bardzo rzadko je uprawiać, no bo gabaryty się zmieniają i to nie jest korzystne. Potem bez pasji zupełnie trzeba się odchudzać. To jest jedno, ale jest taka rzecz, którą robię latem ze szczególną przyjemnością, dosyć perwersyjną. Ja otóż obserwuję, jestem wielką admiratorką życia szerszeni, które mieszkają gdzieś w podbitce mojego domu. Ja uwielbiam je oglądać, mówię do nich cześć moje cygarko, bardzo pieszczotliwie. Ja jestem wielką popularyzatorką szerszeni jako bardzo przyjemnych zwierzątek. To ewentualnie podróże, czyli ta Australia. Marek Niedźwiecki, podróżnik i jogin. Wzięło się to z pierwszego razu, który był w 95 roku, a potem było ich następnych 12. Niektórzy Australijczycy mówią, wiesz co, widziałeś więcej w Australii niż wielu z Australijczyków. Dlatego jest książka Australia, jest słuchanie muzyki też i odkrywanie artystów australijskich, którzy nie przebili się na rynkach amerykańskim, angielskim, w związku z tym u nas też nie są znani. Ale to są takie wszystko pasje czy hobby poboczne, bo jednak radio przez całe moje życie, 40 lat, było najważniejsze. Światowy Dzień Radia, który dziś obchodzimy, został ustanowiony w rocznicę pierwszej audycji wyemitowanej przez rozgłośnie Organizacji Narodów Zjednoczonych. To był 1946 rok, a o pasje radiowych kolegów myślę niektóre całkiem zaskakujące, pytała Agnieszka Szwajgier. jakąś nierozerwalną częścią radia, prawda, taką immanentną, to są słuchacze. Jak nie ma słuchaczy, to nie ma radia, to jest sztuka dla sztuki. A radio to jest sztuką z bardzo wysokiej półki. I słuchacze doskonale wyczuwają ewentualne plusy i nawet jeżeli są minusy. Panie dyrektorze, chciałbym w związku z tym pleno titulo słuchaczom Trójki złożyć życzenia zdrowia i pomyślności. I to lampką wina, które zostało zrobione w tym roku, w którym powstała Trójka. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie zbliża się wielkimi krokami. 16:30. Skrót najważniejszych informacji ma dla Państwa Artur Ewertowski. Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię z Polską, zapewniał o tym wiceprezydent USA Mike Pence, który wraz z prezydentem Andrzejem Dudą wziął udział w spotkaniu z żołnierzami w bazie lotnictwa transportowego w Warszawie. Jednocześnie potwierdzono zawarcie umowy na dostawę zestawów artylerii rakietowej HIMARS. Teraz w Belwederze trwają rozmowy w cztery oczy prezydenta Andrzeja Dudy z wiceprezydentem Pence'em. Banki będą miały obowiązek poinformować klientów, dlaczego odrzucono ich wniosek o kredyt. Nad takimi zmianami pracowały sejmowe komisje zajmujące się projektem przepisów wdrażających RODO. To duży pakiet zmian, w sumie 167 ustaw, w tym prawo bankowe. Banki zostaną zobowiązane do przedstawienia klientowi wyjaśnienia dotyczącego tego, które dane osobowe miały wpływ na ostatecznie dokonaną ocenę zdolności kredytowej. Dotychczas takie prawo przysługiwało przedsiębiorcom. Przepisy trafią teraz do drugiego czytania. Sprawdzają się w Warszawie kampanie z apelem o adopcję zwierząt. W stołecznym schronisku na Paluchu jest najmniej psów w historii. Teraz mieszka tam niemal 650 czworonogów i to o ponad 70% mniej niż jeszcze 8 lat temu. Dodatkowo w międzyczasie schronisko zaczęło też przyjmować zwierzaki z Piasecznej Góry Kalwarii. Tylko w zeszłym roku nowy dom znalazło ponad 1100 kotów i niemal 1700 psów z Palucha. Dyrekcja placówki uważa, że takie liczby to zasługa akcji promujących adopcję zwierząt. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, z wyjątkiem Podlasia opady deszczu lub mrzawki. Na krańcach południowo-wschodnich opady także deszczu ze śniegiem i śniegu, a lokalnie na Podhalu marznącego deszczu. Temperatura minimalna tej nocy od plus 1 do plus 5, jedynie na Podhalu i Podlasiu mróz, ale niewielki, minus 1. Wiatr na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W szczytowych partiach Karpat, jeśli Państwo się tam znajdą, to proszę uważać, bo wiatr w porywach nawet do 85 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 19 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian, prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład golarka Philips One Blade Pro teraz za jedyne 189 zł. Szczoteczka soniczna Panasonic za jedyne 188 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Dla głodnych świata przygotowaliśmy atrakcje, które sprawiają, że doświadczenia staną się pełniejsze, a każda podróż rozbudzi apetyt na więcej. Wejdź na www.lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Rozpocznij wyjątkową przygodę i doświadczaj lokalnych zwyczajów w ich autentycznej formie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj Światowy Dzień Radia. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie maile i życzenia. Napisał pan Krzysztof, między innymi pan Marcin, stały słuchacz z Wielkiej Brytanii, pan Tomasz, pani Dagmara, pan Karol. Serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze dzisiaj do sprawy właśnie historii polskiej, szczególnie radiofonii, wrócimy w reportażu. To będzie kwadrans przed 19. Pracownicy radia odradzali słuchanie radia od deski do deski, mówiąc, że to nie jest dla normalnego człowieka, tylko sugerowali, żeby jednak w gazecie słuchacz najpierw zapoznał się z programem i dopiero włączał odbiornik wtedy, kiedy ta audycja się zaczyna. Ja to bardzo ciekawe. Jestem ciekaw, czy Państwo dzisiaj są w stanie wiele godzin przy radioodbiorniku. Ciekawy, jaki Państwa rekord. Tak bez przerwy radio gdzieś tam brzmiało. Czy to podczas długiej podróży samochodem na przykład, czy może gdzieś tam w domu? Jak długo bez przerwy radio Państwu towarzyszyło? Proszę dać znać. 22 i 7 trójek, można pisać. zd@trzymałpa.polskieradio.pl, a numer SMS-owy bezpośrednio do mnie 71335. Wszystko mam, niczego nie brak mi. Dałeś talent i moc, spełniłeś moje sny. Proszę, pozwól zachować to, co mam. już nie zagrożą nam. Chcemy bezpiecznie doczekać późnych lat. Ześlij, proszę, pokój na cały świat. Naród poraniony wśród wojen zamieci, za wolność ginęli dorośli, za wolność ginęły dzieci. Teraz pokojem cieszę się dni tyle. Chciałabym, mój Boże, żyć jak dotąd żyć. Trudno wciąż walczyć ze złem. Ono ludzi zwodzi, często wierzą w nie. Stanisława w programie trzecim Polskiego Radia. 20 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. Lekcje WF-u to za mało. Dzieci w wieku szkolnym powinny poświęcać na aktywność sportową co najmniej godzinę dziennie. Tymczasem zaledwie 24% polskich uczniów spełnia tę normę. Sprawność młodego pokolenia z dekady na dekadę systematycznie spada, mówili podczas dzisiejszej konferencji eksperci projektu Aktywne Szkoły Multisport. A o aktywności dzieci w latach 80. mówi Jakub Kalinowski, prezes Fundacji V4 Sport. Musiałem pobiec na autobus, potem biec z autobusu do szkoły, żeby zdążyć nie tyle na pierwszą lekcję nawet, żeby zdążyć jeszcze pograć po prostu w piłkę przed lekcjami. No i już w zasadzie spocony, zdyszany wpadałem na pierwszą lekcję. Sygnał dzwonka na przerwę to w zasadzie to był sygnał pistoletu startowego, że wybiegaliśmy z klasy po to, żeby po prostu pobiegać, aktywnie spędzić czas na przerwach. To też było ważne. I potem droga do domu z powrotem. To też była droga aktywna. To była na piechotę, na rowerze. W 79 roku przeciętny chłopiec w wieku 10-13 lat, który zawisnął na drążku, potrafił wisieć 24, 25, 26 sekund. Dr Janusz Dobosz, Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej, AWF, Warszawa. Natomiast współczesny jego rówieśnik wisi 8-9 sekund. Gdybyśmy dwie dziewczynki wzięli, jedną z 79 roku, a drugą z 2009 roku i wystartowali je razem, ta dziewczynka z 79 roku kończy bieg, jest na linii mety, no to jej koleżanka współczesna ma do pokonania jeszcze 128 metrów. Kardiolodzy, lekarze medycyny sportu, dr Aneta Górska-Kot. Pediatra. Krzyczał ex-katedra, nie wypisujcie zwolnień z WF-u. Nie poddawajcie się presji rodziców, żeby ich dziecko nie ćwiczyło, bo powodów jest milion. Wydaje mi się, że chronią ich dzieci, a tak naprawdę robią im krzywdę. Głównie starsze dzieci, czyli 7 i 8 klasy, tam się już pojawiają te zwolnienia. Anna Łaszkiewicz, nauczycielka WF-u. W zależności też jaka jest lekcja WF-u i co dzieci mają wykonywać, czy im się dana dyscyplina podoba, czy nie, wtedy tak trochę wybiórczo próbują kombinować z tymi zwolnieniami. Jeśli mają dyscyplinę, którą lubią, czyli siatkówka, koszykówka, ćwiczą chętnie i te zwolnienia są w małej mierze, natomiast jeśli mają zajęcia na korytarzu, ratują się tym, żeby być zwolnionym i siedzieć, obserwować. Znam kilka osób, które na przykład mają przebranie na WF, ale uznały po prostu, że nie chce się tej osobie ćwiczyć. Niektóre osoby też się wstydzą, jakby przebierać się na WF-ie, na przykład w szatni, albo potem ćwiczyć, więc jakby to też jest, myślę, że ważny powód, albo po prostu się spotkają ze znajomymi po lekcji, czy coś w tym stylu. Byłam przykładem dziecka, które nie był aż tak aktywny, ponieważ byłam troszkę grubsza. Ja się bardzo bałam, że będę nie tak, że nie będę umiała, że wypadnę nie tak w rywalizacji z moimi koleżankami. Ten czas w jakimś sensie trochę stracony dla mnie z czasów szkoły. Bardzo intensywnie próbowałam nadrobić potem, gdy byłam nastoletnią i 20-paroletnią dziewczyną. Czy faktycznie da się nadrobić takie stracone lata? To bardzo trudne. Są nawet takie duże badania. Ci, którzy więcej się ruszali w wieku poniżej 30 roku życia, czyli młodzi dorośli i nastolatkowie, potem są bardziej sprawni jako starsze osoby po 60 roku życia. To nie jest tylko ruch. To nie jest tylko to, że ja skoczę dalej. Ale generalnie lepiej sobie radzę z życiem na co. Jeżeli chcemy włączyć komputer, to naciskamy przycisk on i ten komputer, jeżeli jest podłączony do sieci, to on się włącza. A żeby włączyć mózg dziecka, dziecko musi się po prostu poruszać. Także jeżeli chcemy, żeby było aktywne na pierwszej lekcji, na matematyce, fizyce, geografii, jakakolwiek ona by nie była, to musi mieć czas na to, żeby włączyć ten mózg do działania. Jeżeli ma siedzieć w ławce i uczyć się tego, czego chcemy je nauczyć. A jednym z pomysłów na zmobilizowanie dzieci do aktywności jest po prostu nieodwożenie ich do szkoły. Moglibyśmy pójść za przykładem na przykład wiedeńskich szkół, które, żeby zachęcić do takiego rozwiązania, zamykają drogi dojazdowe do szkoły. Jestem ciekaw, co państwo na to. 2273. Informacje zebrała Martyna Wojtkowska. Ja tak sobie przypominam siedzenie na ławce w trakcie WF-u. Przecież to była straszna nuda. Nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę, idąc spokojnie ulicami toczy. Wojna z myślami, sam na sam, samym sobą. Dzień rozmęty pod stopami nadaje wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami z liter życia. Klatka po klatce, wersach przewijam jak pisze niebo. Czarne jak granit, klimat gęsty jak liker licze. Kroki płytami, jakby miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przyciągam przeciwieństwa, jakby między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywita mnie wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham włączyć się od lat, tak samo późne wieczory. Kiedy księżyc w zenicie zdragionej przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Księżyc odbija mnie niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na łóżce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, wycieczka po lustrze. Nocna podróż w nieznane, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Widzę fontannę barw neony, odbite od szyb. Oczy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świt. W objęciach miasta chodnikami, krótki z przeznaczeniem firt. I ważny cel tej eskapady, zamieniam otoczeniem byt. Słyszę kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. O, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Państwo dzwonią w sprawie sprawności fizycznej naszych pociech? W sprawie sprawności uczniów. Te 8 sekund wiszenia na drążku to rozumiem, że na jednej ręce, nie na dwóch. Obawiam się, że 8 sekund na dwóch i to nie wszyscy, jak państwo słyszeli, dają radę współcześnie. Wiedeń, pani Dagmara pisze o tym, że zamykane są tam w okolicach szkół ulice, by rodzice nie dowozili dzieci, by te same spacerkiem do szkoły dochodziły. I pani Dagmara zaznacza, że przy tak dobrze rozwiniętej komunikacji miejskiej to dziwne, że ktokolwiek w ogóle tam jeździ samochodem. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 11 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. No, dla wielu to jest dylemat właściwie nierozstrzygalny. Karmić gołębie czy nie karmić? Coraz częściej słyszy się, że ptaki te przenoszą różne choroby. No i do tego, to wszyscy widzimy, zanieczyszczają teren, na którym przebywają. W Zgierzu jeden z radnych miejskich, Łukasz Wróblewski, postanowił zainterweniować w tej sprawie i wystosował interpelację do prezydenta miasta. Chce, żeby ten rozwiązał problem dokarmiania gołębi. Radny tłumaczy, że do interwencji skłonili go mieszkańcy okolic Ronda Sybiraków. Skarżą się pacjenci szpitala, skarżą się sklepikarze, mieszkańcy, ponieważ no, nadmiar tych gołębi to jest zagrożenie trochę też epidemiologiczne. Wiadomo, że nie wiadomo, co te ptaszki sobie wcinają. Plus te szczury. Szczury są największym problemem. No to nie jest plac świętego Marka, na którym gołębie są wskazane i stanowią koloryt miejsca. To pani dokarmia te gołębie? Proszę pana, gdzie ja dokarmiam te gołębie? Wie pani, jaki to jest problem z tymi gołębiami? To 2-3, może 4 osoby starsze, które po prostu z dobrego serca, że tak powiem, dokarmiają te gołąbki. No i wie pan, zalęgły się szczury. Całe wycieczki tutaj chodzą. Do urzędu tutaj, do Straży Miejskiej kilka razy dzwoniłam, ale jak przyjadą, to tych ludzi już tutaj nie ma. Bo to ktoś podchodzi, wysypuje cały worek suchego chleba. Ja się zmywa, no przecież ja się nie będę z ludźmi szarpać. Dariusz Berzewski, Komendant Straży Miejskiej w Zgierzu. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasto Zgierz nie jest to w żaden sposób uregulowane, ponieważ gołąb jako zwierzę nie został zaliczony do zwierząt ani domowych, ani gospodarskich. Czyli wy nic nie zrobicie. Nie ma możliwości wprowadzenia zakazu dokarmienia zwierząt. Byśmy musieli nakazać mieszkańcom likwidację karmników dla ptaków. No doszlibyśmy do jakiegoś absurdu, żebyśmy nie dokarmiali w ogóle innych zwierząt, czyli na przykład wprowadzić zakaz dokarmiania kotów czy tego typu zwierząt. Pan dokarmia, wysypuje. Tak, dużo dokarmił. I ludzie tu okolicznie nie przychodzą i nie skarżą? Nie, nie skarżę. Że szczury się pojawiły, że gołębie brudzą? Ale nie tylko je dokarmią, bo tu gołębie sobie przyjeżdżają na kolejne parkingu, też dokarmiają gołębie. Czyli pan nic złego w tym nie widzi i nie powinien mieć żadnego zakazu? Złego. Jak ja mam wrzucać chleb do śmieci, to wolę rzucić ptakom, niech zjedzą. Joanna Prasnowska, Straż Miejska w Łodzi. To dokarmianie no, musi być realizowane i odbywać się w sposób taki przemyślany, bo wysypywanie ziarna, tej ogromnej ilości karmy, ale na ogół to są raczej resztki, odpadki, no nie mogą być pozostawiane w miejscach publicznych, czyli w ciągach pieszych, czyli w miejscach, gdzie to burzy estetykę i przede wszystkim zaśmieca. Wtedy może osoba otrzymać mandat, tutaj przepisy przewidują na kwotę od 50 do 500 zł, taki jest taryfikator. Bogdan Bączak, pierwszy zastępca prezydenta miasta Zgierza. W pewnym momencie na terenie naszego miasta obowiązywał regulamin porządku, który zakazywał dokarmiania dziko żyjących i bezdomnych zwierząt, natomiast ten regulamin został zmieniony i takie regulaminy w całej Polsce były zmieniane na wniosek prokuratury okręgowej w Łodzi, która stwierdziła, iż wprowadzenie tego typu zakazu jest ponad uprawnienia, jakie gmina ma i to zostało skorygowane. Natomiast ja nie widzę tutaj żadnego problemu, bo w tym momencie to jest otwarty teren, gdzie ja nie widzę żadnego zagrożenia. Częstsze patrole, myślę, że no może na początek wystarczyć. No, spróbujmy coś zrobić. No, jeżeli mieszkańcom to przeszkadza, no przecież no, nie ogrodzimy terenu, nie będziemy ptaków specjalnie straszyć. Spróbujmy coś z tym po prostu zrobić. Jeżeli nie rozmową, to być może jakimiś interwencjami Straży Miejskiej, a jeżeli nie, to może spróbujmy po prostu to sprzątać. W sprawie przyjrzał się Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Bardzo dziękuję. A państwo piszą, zdtrzymałpa@polskieradio.pl. No bo zapytałem, jak długo, jaki rekord w słuchaniu radia bez przerwy. Dzisiaj przecież Światowy Dzień Radia, możemy sobie pozwolić na taką wymianę korespondencji. Pan Kamil zauważa, że właściwie każdego roku bez przerwy gra radio w czasie topu wszechczasów. No i polskiego topu wszechczasów oczywiście, bo wszyscy tak mamy. Pan Paweł z Katowic, że przez ostatni miesiąc był na urlopie i remontował, no i codziennie trójka od 6.30 do 22.00. Pan Marcin, 17 godzin bez przerwy i to było w samochodzie, 17 km na godzinę. 2002 rok słuchało się radia. Bardzo dziękuję za wszystkie maile. Proszę o więcej. zd@polskieradio.pl. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mam za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie u inne światy wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. Trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam, aż piłka mnie dotknie,